Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er historiker, podcastvært, foredragsholder, og så er hun bestsellerforfatter hos Gyldendal. Hendes mission er at skrive kvinderne ind i historien på en mere moderne og positiv måde. Hendes bog, der har samme titel som hendes podcast, Kvindekend din historie, har ligget på bestsellerlisten over de mest sælgende bøger i Danmark, lige siden den kom ud i maj måned. Det er altså helt vildt. I dag har hun et barn med sin kæreste, men lige inden hun mødte ham, så skulle hun gå igennem det, som hun kalder både det værste og det bedste år i sit liv. Velkommen til dig, Gry Jeksen. Tusind tak. Hvad tænker du, når du hører introen? Det er vildt for mig at sidde her. Det er første gang, jeg siger ja til et interview, der handler om noget andet end mit arbejde. Ja. Hvordan kan det være, at du har sagt ja den her gang så? Jamen, det tog mig jo ikke så lang tid at sige ja, fordi jeg har lyttet til din podcast og været meget rørt over den ærlighed, der er der. Og så tænkte jeg rigtig meget på mig selv og min egen hjertesorg, da jeg var yngre, og tænkte, hvis jeg havde haft den her podcast at lytte til, så tror jeg simpelthen, jeg havde følt mig så set og hjulpet. Så jeg sagde ja, fordi at hvis der bare sidder en derude, som føler, at jeg kan hjælpe, eller min historie kan give dem et eller andet, så mission lykkedes for mig. Og hvordan har du det lige nu med, at du skal fortælle din historie? Er du nervøs, eller spændt, eller glæder du dig bare? Ja, så jeg er da lidt nervøs. Det er lang tid siden, jeg har genbesøgt den her historie. Og det er også det er bare et år mit liv, der formede mig på mange forskellige måder. Og jeg tror, at jeg bare... Ja, jeg er spændt. Det er måske en rigtig beskrivelse. Det er jeg også. Inden vi når frem til den historie, som du har valgt at fortælle i dag, så skal vi selvfølgelig lige have skrevet dit kærligheds-CV, som jeg altid starter med at gøre. Så vi lige får en fornemmelse af, hvem er du som kærlighedsperson. Så Gry, hvor mange gange har du været forelsket? Altså, min barndom var tit forelsket, så det må jeg ikke taget med. Altså, men, børnehaven og sådan noget. Ja, ja. Men sådan ægte, pladask forelsket 5 gange. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 6 kærester. Så er en, du ikke var forelsket i? Ja, fordi der er en. Jeg har ligesom talt dem med, som, hvor vi aftalte, vi var kærester. Ja. Og der var en, som jeg blev kærester med i 1. G, som var en af de seje NG'er. Ja. Altså, så blev vi kærester uden at kende hinanden overhovedet. Og det varede jo i, jeg tror, det varede 5 uger eller sådan noget. Ja. Så, og der var slet ikke, altså, det, vi duede ikke sammen. På papiret så det rigtig power couple-agtigt ud der i gym. Ja. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Ja, det har jeg 3 gange. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Det har jeg 3 gange. 3 gange? Der er sådan en periode af min ungdom fra cirka, jeg var 19-20 år til jeg var 23. Der, altså, jeg føler virkelig, at den periode, det er nærmest sådan en lang dårlig serie. Altså sådan soap. Altså jeg havde nogle meget vilde rusjeture i mit kærlighedsliv, og det var meget, altså det var nærmest alle aspekter af, hvad man kan opleve af svigt og alle mulige former for nedture. Ja, da vi snakkede sammen om, at du skulle herind, så sagde du også, at jeg skal virkelig finde ud af, hvad jeg skal vælge, for der er godt nok meget ulykkelig kærlighed at tage af. Ja, meget koncentreret i de der år. Ja. Meget voldsomt stor ulykkelig kærlighed, ja. De her tre gange, hvor du ægte har fået knust dit hjerte, troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Alle tre? Ja. Er du blevet glad igen? Ja. Og i dag, der har du jo din kæreste. Er I gift? Ja, vi blev gift i 2018. Vi har faktisk snart været sammen i 10 år. Åh, det er lang tid, hva'? Mm. Ej, hvor vildt. Ja. Hvordan er det at være sammen med nogen i 10 år? Det er utroligt dejligt. Og et stort arbejde. Men ja. Det tør jeg godt sige meget ærligt, fordi at kærlighed er jo mange ting. Og mange faser. I mit ægteskab her, eller mit forhold til Christoffer, vi har også haft mange kriser, men det har været nogle helt andre typer, end den, jeg for eksempel skal fortælle om i dag. Ja. Jeg har aldrig været i tvivl om hans kærlighed, og der er meget loyalitet og utrolig meget glæde i vores forhold. Men det betyder jo ikke, at det altid er let. Det tror jeg, de fleste ved, når man er sammen længe, ikke? Jo, jeg bliver altid nysgerrig på det, fordi jeg tror, mit længste forhold er mit ægteskab i dag, som vi har været sammen i, jeg tror, snart 4 år. Og før det, der var mit længste forhold 3 år. Og det der med at have været sammen i 10 år, det er sådan, altså du har alligevel nærmest været sammen med din mand i sådan 3 gange så lang tid, som jeg har med min, ikke? Sådan, jeg har altid lyst til sådan at få at vide, hvordan er det? Og hvad gør du? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men Livet går jo også. Når man har det rigtig godt, det skal man jo huske. Altså det har altid været et meget trygt og forholdsvis stabilt forhold. Så går tiden jo også på sådan en måde, hvor man ikke lægger mærke til, at der går 10 år, kan man sige. Ja. Men altså, ja, vi har haft masser af kriser. Det er virkelig vigtigt for mig, at det synes jeg i hvert fald er vigtigt, når man taler om kærlighed, at det bliver nuanceret. Det er jo også derfor, jeg sidder her, fordi jeg synes virkelig, det er jo en kæmpe del af menneskers liv. Mm. Og jeg synes, da man var ung, var det meget firkantet, ikke? Altså, og det er jo slet ikke sådan. Nu tænker jeg, at vi skal gå i gang med din historie. Mm. For jeg ved, der er masser at fortælle om. Ja. Men vil du ikke tage os tilbage til begyndelsen, fra at du ligesom hører om den her fyr første gang? Jo. Nu fortalte jeg jo lige om de her år, der var meget turbulente, og det er faktisk en meget vigtig del af historien, fordi jeg mødte denne her fyr på et tidspunkt, hvor mit selvværd var utrolig lavt, på grund af noget hjertesorg, forhold, der var gået galt på nogle måder, som var rimelig sådan voldsomme for mig. Og jeg startede så på studiet den sommer, og der mødte jeg sådan en masse nye mennesker, som jeg havde det rigtig godt med. Men jeg var meget indelukket. Altså, der var mange af de andre på studiet, som du ved, kyssede med hinanden til introfesterne og på studieturen og alt, altså introturen og alt det der. Og egentlig har jeg altid været meget sådan, jeg kunne godt finde på at kysse med en til en fest, uden det betød så meget, men lige den periode, der var, passede jeg virkelig godt på mig selv. Og jeg fik så en rigtig god studiegruppe, hvor at der var en fyr, som blev gode venner med. Og det var dengang Facebook var der man var. Instagram. Der var ikke nogen, der havde Instagram endnu. Nej, til de unge lyttere. Det fandtes på et tidspunkt ikke. Nej, det gjorde det ikke. Og når man så blev venner med nogen på Facebook, så kunne man jo også se deres billeder. Det kan man jo stadig. Men dengang, der var der virkelig mange billeder på Facebook. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men det var meget sådan, hvis man havde været til en fest. Ja, så lagde man det ud. Så lagde man et album ud. Ikke? Jo. 56 billeder fra den her fest. Lige præcis. Og på et tidspunkt, så er der nogle billeder på denne her fyrs Facebook-profil af nogle drenge, der sidder og spiller noget musik. Og en af dem sidder med en guitar. Og jeg glemmer aldrig, da jeg så det der billede. Jeg var bare sådan, det der, det er den flotteste mand, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Og jeg skal bare møde ham. Hvorfor var han så flot? Altså, hvad var der så særligt ved ham? Var det sådan som du forestillede dig, at din drømmemand skulle se ud? Eller sådan, hvad var det, der gjorde det? Ja, altså det var sådan et meget smukt sort-hvid billede, hvor han sad med en guitar og kiggede lidt ned. Han var bare lækker, og jeg var bare sådan, jeg blev forelsket i det billede. Altså jeg husker tydeligt, da jeg så det, jeg var bare sådan fuldstændig optaget af det. Det er så vild en følelse, ikke? Det der, hvor man nærmest kan beslutte sig for, at jeg vil være kæreste med det her menneske. Altså lige meget hvem du er, skal du nok, jeg skal nok få dig til at passe ned i alle de drømme, jeg har, fordi du ser perfekt ud. Ja, det var virkelig sådan der, det var. Først var det jo bare sådan dragende, og så sagde jeg det til ham fra gruppen. Hvem er det der på din Facebook? Og han forklarede, det var hans gode ven. Og jeg var meget ærlig, og var sådan, jeg vil gerne møde ham. Og så gik der meget kort tid, så var vi i byen, og så mødtes vi på runddelens bodega på Nørrebro. Og det, som jeg havde drømt om, skete. Altså, det slog bare klik. Og vi snakkede sammen i mange, mange timer. Glemte, altså, jeg hilste ikke engang nærmest på de andre venner, tror jeg. Så var bare direkte hen til ham, så snakke med ham. Og det, vi snakkede om, det var musik. Og vi snakkede om, hvem var vores største forbilleder inden for musik. Og jeg fortalte ham, at mit er Kate Bush, hvilket det stadig er. Og han fortalte mig, at hans var Bob Dylan. Og så skiltes vi så den aften, og så skrev jeg til ham, om vi skulle mødes, fordi vi havde aftalt, at vi skulle introducere hinanden for Kate Bush og Bob Dylan. Og det er også en romantisk tanke. Ja, det var det virkelig. Og det ville han gerne, og så kan jeg huske, at jeg boede hjemme hos mine forældre på det her tidspunkt. Og jeg havde fundet en masse gamle Bob Dylan-plader hjemme på min fars reol, og jeg kan bare huske, hvordan jeg plagede min far om at få de her Bob Dylan-plader med hjem til ham her fyren, der skulle på date, og min far var bare sådan, det er mit kæreste ej, altså han elsker virkelig sine gamle plader, ikke? Men jeg tror godt, han kunne se på mig, det var vigtigt. Altså, det var virkelig, virkelig et vigtigt scoretrick, jeg havde der, at det var alle originalerne, ikke? Altså, jo, selvfølgelig. Ja. Det var det, der kunne altså gøre det, sådan make it or break it-agtigt, ikke? Ja. Og det var i januar, og jeg kan huske, at jeg cyklede i bidende kulde med de der plader i min cykelkurv, i sådan en netopose, hen til ham. Og så havde vi bare den vildeste aften, hvor vi hørte Bob Dylan og snakkede og drak rødvin. Og jeg kan huske alt. Altså jeg kan huske, hvad for noget tøj jeg havde på. Jeg kan huske, hvordan der lugtede. Han røg utrolig mange cigaretter. I det hele taget var det her en periode med utrolig voldsomt meget alkohol og mange cigaretter. Ja. Og vi drak enormt meget rødvin, og hans roomie var der også, som var skidesød. Og klokken blev mere og mere og mere, det var en hverdagsaften. I løbet af aftenen, så fortæller han mig så, at han har det her band, som spiller country. Det havde jeg aldrig prøvet før. Og de manglede en pige i bandet. Og så spurgte han mig sådan meget kægt. Han var sådan meget arrogant, og måske lidt voldsomt ord at bruge lige den her sammenhæng. Han var sådan meget kæk og meget sådan selvsikker. Selvsikker, ja, utrolig selvsikker. Og så kan jeg huske, at han spurgte mig sådan, du fortalte mig, at du synger. Synger du godt? Så kan jeg bare huske, at jeg sådan sagde, ja, jeg synger vildt godt. Og så spillede jeg en sang, jeg selv havde skrevet for ham på min guitar. Og så var han sådan, okay, du skal jo helt klart være med i mit band. Og sådan, du ved, alt var bare perfekt. Jeg havde fået et nyt band, og min drømmemand, og sådan det hele var bare. Altså, wow. Jeg kan huske, at jeg nærmest nævnte mig selv i armen, når jeg var ude at tisse. Altså. Så til sidst, så kyssede vi, men der havde været sådan lange passager i løbet af aftenen, hvor vi bare så kiggede hinanden ind i øjnene. Altså sådan helt slugt, opslugt af hinanden. Nå, og så blev jeg der så i løbet af natten, og jeg kan nemlig huske, fordi min far, han ringede til mig klokken 5:30 om morgenen. Og hvor min bodillard blæder. Præcis. Så grinet, fordi jeg var jo jeg var i starten af 20'erne, så jeg var jo ikke sådan en teenager, mine forældre var nervøse for. Nej. Men jeg er stadig i tvivl om, hvem han var mest nervøs på, min far. Om det var mig eller de der plader. Han tænkte, hun er fandme ikke taget i byen med de plader. Ja, lige præcis. Og så, altså, fra den dag er vi bare kærester. Altså, det er ikke sådan, der er ikke sådan noget tid, hvor vi dater. Altså, det er bare, bare kærester. Det er bare os, ja. Ja. Kærlighed koster venskaber. Når du får en kæreste, optager det så meget tid af dit liv, at du i gennemsnit må give slip på 2 venner for dit parforhold. Oxford University har lavet et studie, der viser, at en single person normalt har plads til 5 venskaber i sit liv, men når du er i et parforhold, har du ofte ikke plads til mere end 3. Og han siger meget, meget, meget tidligt til mig, måske da vi havde været sammen en uge eller sådan noget, at jeg er pigen i hans liv. Det er han fuldstændig sikker på. I skal være sammen for altid? Vi skal være sammen for altid. Og man kan sige på bagkant, ikke? Altså, det er jo der, ens alarmklokker skal begynde at ringe. Ikke? Skal de det? Er det ikke også romantisk? Jo. Tænk, hvis historien havde endt med, det ved vi jo ikke endnu, men jeg formoder, at der er et knust hjerte hen ad vejen. Men det kunne jo også have været, at det var ham, du var sammen med for altid. Det er rigtigt nok. Det kunne det godt have været. Men som regel, når noget er for godt til at være sandt. Altså, jeg er ked af at sige, men så er det som regel for godt til at være sandt. Især sådan, hvis det går så stærkt i hvert fald. Mm. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg skulle på skiferie. Det var om vinteren. Ikke? Jeg skulle på skiferie med min familie. En uge til Norge, og det var bare, det kunne jeg slet ikke overskue. Jeg kunne slet ikke overskue, at jeg skulle være væk fra ham i 7 dage. Nej, det var sindssygt lang tid. jeg gad ikke være sammen med min familie, og det var en virkelig altså, flot ferie, mine forældre havde betalt. Det var så pinligt. Ja. Altså. Og jeg var bare fuldstændig ukoncentreret, og sad bare på min telefon hele tiden, og gad ikke med ud at stå på ski. Jeg ville hellere blive derhjemme og sidde og høre musik og tænke på ham. Og sådan, det var Jeg kender det. Altså mine forældre, altså sådan tal med mine forældre om alle de ferier, hvor de bare har siddet og tænkt spild af penge og tid, fordi jeg bare sad på min telefon, og det eneste jeg gik op i på ferien, det var at tage flotte billeder, jeg kunne vise til min kæreste derhjemme. Ja. Se, en flot strand jeg har været på i dag, sådan, du var der ikke, Maria. Du har bare taget et billede af den, og så har du sat dig ind og grædt over dit savn. Ja, og det og man kan jo ikke tage sig sammen. Nej. Altså, det er en ret vild oplevelse, det der med, man kan ikke undvære. Og han meget hurtigt, han var meget utrolig romantisk. Sådan, han skrev altid sådan nogle ekstremt lange sms'er til mig, hvor der stod alt muligt om, at der stod altid mit navn flere gange, kender du det? Ja. Gry, du kommer snart hjem, Gry. Jeg glæder mig sådan til, at jeg skal holde om dig. Åh, Gry. Altså sådan hele tiden, hvor jeg bare sådan... Det er sådan lidt Shakespeare-agtigt. Ja, faktisk. Altså sådan... Julie, min Julie. Altså, det er jo den energi, ikke? Fuldstændig, at jeg var så opslugt af det. Men der var en ting, der var positivt ved den der skiferie, det var, at jeg vidste, at jeg skulle have min menstruation i den uge. Perfekt. Perfekt. Timing. Ikke? Når man ikke skulle være sammen med sin elskede, så var det jo i hvert fald en god ting. Ja. Jeg fik den så bare ikke. Og jeg har havde på det tidspunkt prøvet at være ufrivilligt gravid en gang før. Så jeg vidste godt lidt, hvordan det føles. Men jeg ignorerede det. Fordi det passede jo ikke ind i min lykkelige historie. Altså, det skulle bare ikke være. Det skulle bare ikke ske. Jeg kom hjem, og så kan jeg huske, at jeg tog hjem til min veninde. Så tog jeg den der test hjem hos hende. Den var bare hamrende positiv. Altså sådan. Og jeg kan bare huske, at jeg reagerede ikke. Altså, fordi jeg ville ikke have det. Altså, det skulle ikke ødelægge noget. Så jeg cykler hjem til ham og fortæller ham det. Og hans, faktisk er hans første reaktion, at det skal vi da have. Det barn. Vi er jo meant to be. Ja. Og der var, jeg alligevel ret sikker på, at det skulle jeg ikke, eller det skulle vi ikke. Det kom han også selv hurtigt fra. Det var ikke sådan, så han plagede mig om det. Nej. Men det var sådan den energi, der var. Altså. Ja, hvis du havde drømt om at få det, så ville han være gået med på den. Ja, ikke? Altså, også fordi... Der var ikke nogen tvivl om, at det skulle være os. Nej. Så det blev mere sådan, om det skal, så skal det ikke være nu, så det var et spørgsmål om morgenen. Ikke? Jo. I løbet af den tid, hvor vi ventede på at få aborten, der ignorerede vi det, eller jeg det. Jeg kan huske, at jeg ignorerede, altså man får graviditetssymptomer. Mm. Nogle gange, når jeg på vej til studiet, jeg var næsten ikke i skole i den periode, men nogle gange på vej til studiet, så kastede jeg op i en skraldespand på en station. Altså sådan noget. Men jeg ignorerede det bare, altså fordi jeg ville være lykkelig. Ja. Og jeg tror også, at den her historie handler også meget om, at jeg havde nogle brud bag mig, hvor jeg var mislykket så meget i kærlighed, at denne gang, der skulle det fucking bare lykkes. Ja. Altså der var intet, der skulle stå i vejen for den her kærlighed, jeg havde til ham. Jeg tror, jeg var 10 eller 11 uger henne, da jeg fik en abort. Og det er altså lige før, at man ikke må længere. Ja. Ja. Han tog med derud. Og han måtte ikke komme længere end til venteværelset, kan jeg huske. Så jeg gik ind, og det var sgu ikke nogen rar oplevelse. Og det var meget sådan en fabriksagtig følelse, hvor vi lå på sådan nogle senge ude på gangen. Og så blev en kørt ind på operationsstuen. Og så man det. Da hun blev kørt ud igen og var fuldt bedøvet, så gik der en rengøringsdame ind, og så blev det næste kørt ind. Puha. Ja, der var meget kold luft, og de var meget stressede på den der afdeling, og det betød, at den her skam omkring, at jeg var blevet gravid, fyldte meget i mig. Og den var der i forvejen ret kraftigt, fordi jeg jo havde været gravid en gang før, så havde jeg også bare sådan kry for helvede. Altså. Ja. Men jeg kommer sådan, efter det, jeg er færdig, og jeg vågner op på opvågningsstuen, så er jeg også ikke stadig i gang med fornægtelsen. Jeg skal bare ud til ham og væk derfra, fordi nu er det jo overstået. Ja. Nu kan vi komme videre. Nu har jeg det godt igen. Nu har vi det godt igen, ikke? Og vi kører hjem. Så en uges tid efter, så skulle vi ned til sådan noget, jeg var jo lige kommet med det der band, og ja. Vi havde sådan, jeg var sådan, den spæde start begyndt at synge lidt med, og det var mig og så seks drenge. Sådan en rigtig old school country band. Det var der virkelig ikke, det var ikke specielt sejt på det her tidspunkt, lad mig bare sige det. Altså. Du har jo sendt mig lidt musik fra det band her, som jeg også tænker, bare spille et lille stykke af, så alle er med på, hvor vi er henne. Ja, det er virkelig nogle gode, gamle, skrællede optagelser. Nå, men så var vi den der lille bitte bar, hvor der var open mic, og han meldte sig så til at spille. Det havde han ikke sagt noget til mig om, og jeg sad meget tæt på ham, lige så tæt som vi to sidder nu, måske med en meters mellemrum. Ja. Og så begyndte han at spille en sang, han selv havde skrevet, der hedder, eller som han kaldte, Today You Killed Our Dreams. Og den der sang, han stille var ikke grine, fordi det var så komisk. Men den der sang handlede simpelthen, den var på engelsk, og den handlede om, hvor hårdt det havde været for ham, at jeg havde fået den der abort. Og hvor forfærdelig en oplevelse han havde haft på det hospital, og hvor tom jeg havde været i mine øjne, og altså sådan, alt var ud fra hans oplevelse. Altså sådan, og jeg mobbede bare, jeg sad bare mobbede og tænkte, det her, det sker ikke. Jeg synes, det var pinligt. Men the show must go on-agtigt, så det var bare sådan, haha, og så videre. Og så da vi kom hjem om aftenen, sent om natten, så kan jeg huske, at jeg spurgte ham sådan, den der sang, ej, det kunne han slet ikke overskue at snakke om nu. Det var faktisk virkelig sådan hårdt for ham. Og sådan puha, en oplevelse. Ja. Og sindssyg titel. Altså, helt vildt. Ja, det der så sker der, det er, at jeg bliver ikke rigtig glad igen efter den der abort. Altså, selvom jeg prøver at lade som om, så har jeg det bare ikke skide godt. Og jeg har sådan, jeg husker, at jeg vil så gerne have, at han skal se mig som den her cool, glade, seje pige, som synger i godt og synger i hans band. Og vi skulle bare have det sjovt, men indeni havde jeg det bare ikke godt. Og det tror jeg også skinnede igennem. Ikke? Og så, det er faktisk meget interessant, fordi jeg har skrevet dagbog i den her periode. Og, du har taget den med? Jeg har taget den med, ja. Jeg har siddet og kigget lidt. Det er faktisk, jeg har ikke læst i de her dagbøger siden. Man har sådan lyst til at gå tilbage i tiden og holde om sig selv og sige, du fortjener så meget bedre, ikke? Jo. Nå, men det er meget sjovt, hvad jeg skriver her. Den 28. maj, der skriver jeg, jeg har en fantastisk dejlig kæreste. Jeg har en vidunderlig lejlighed på Vesterbro. Jeg har snart sommerferie. Jeg synger i et vildt fedt band. Jeg har absolut ingenting at være ked af for tiden. Når livet er sådan her, så forstår jeg ikke, at jeg nogensinde har været ked af det. Nå. No. Det er meget, meget, meget sødt. Ja, men så går der ikke særlig lang tid, så går der faktisk kun en uges tid. Og så begynder jeg at skrive sådan noget med, at han er meget stille, og han altid er træt, og han ikke længere vil tale med mig. Vi havde jo sådan nogle, vi havde sådan forhold, der altid foregik om natten med rødvin og cigaretter. Ja. Med lange snakke og musik i mange, mange timer, og sådan noget nyforelsket, ikke? Altså, hvor man ikke kan få nok, og det hele bare kører. Og lige pludselig stopper det bare meget brat. Og så kan jeg huske, at vi var til Distortion. Og så cykler vi hjem, og han har været meget fjern. Og cykler vi hjem til ham, og klokken er 3 om natten. Og han er meget kaotisk at være sammen med. Og han sådan begynder at sige, at vi skal lave vafler. Og gå ind i 7-Eleven og køre ind til at lave vafler. Hans roomie også med, følges med os hjem. Jeg sad bare sådan lidt på sofaen og kiggede lidt sådan, hvad sker der med ham? Og så siger han bare, at vi kan ikke være kærester med ham. Midt i vaflerne? Ja. Klokken var meget sent om natten. Jeg tror, den har været 3:30 om morgenen. Jeg vil ikke være kærester mere. Gry. Og så stod jeg der. Altså, det var kæmpe kaos ind i mit hoved. Jeg går mig ud på gaden og ringer til min mor og siger det. Spørger du ham, hvorfor? Ja. Men han var ikke sådan en, man sådan kunne... Altså, lidt ligesom med den, der sang. Ja. Altså, så lukkede han ned. Så lukkede han ned, ja. Og han bestemte meget altid stemningen. Altså, på et tidspunkt... Det er sådan et meget mærkeligt eksempel, det her. Men det er sådan det eksempel, jeg lige kan komme med. På et tidspunkt, mens jeg var gravid. Så det var ligesom hans narrativ, der var vores historie. Så sagde han til mig, så adede han mig på maven. Og sagde til mig, at hvis vi skulle have det her barn... Så ville han spille guitar for min mave hver eneste dag. Og så kørte jeg ligesom med på den tanke og sagde, nå ja, ej, hvis vi skulle have det her barn, hvad skulle det så hedde? Så sagde han, ej, det var alt for meget. Det var alt for voldsomt. Og sådan, hvorfor jeg overhovedet kunne finde på at sige det? Og sådan. Så det var sådan... Sådan helt køre der rundt. Ja, altså, ja. Gør dig helt forvirret. Fuldstændig. Og jeg vendte helt ind af. Altså, det var, jeg var altid sådan, ja, her, undskyld, ja, det er mig her, eller sådan... Jeg havde overhovedet ikke styr på mine grænser i den her periode. Altså, jeg kunne slet ikke mærke mig selv overhovedet. Men jeg var sikker på, at jeg havde vundet i livet. Altså, det var det eneste, jeg var sikker på. Det var, at jeg havde i hvert fald vundet i kærlighedslivet her. Ja. Det var måske lidt synd for ham, at han var sammen med dig. Men du var godt nok heldig. Ja. Nærmest, ikke? Jeg skal jo tænke på, at jeg har jo allerede sat ham op på en meget høj pedestal, da jeg så et billede af ham. Ja. Og jeg kan se, jeg har også skrevet her i min dagbog, fordi det skete jo. Altså... Der er 2 uger imellem, at jeg skriver, at mit liv er fantastisk, ja. Til at han går fra mig. Ikke? Skal jeg se her. Der står bare her. Han er gået fra mig. Jeg er tom og tænker på ham hele tiden. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det. Men jeg ved, at det var min egen skyld. Jeg var ikke glad nok. Hvor er det forfærdeligt. Ja. Du troede simpelthen, at fordi du ikke var... Altså var glad, sjov, optimistisk, altså en nice nok person at være sammen med. Det var derfor, han gik. Det var jeg helt overbevist om, og jeg dunkede mig selv meget oven i hovedet over, at jeg havde været den halv deprimeret over den der abortoplevelse. Ikke? Jo. Ja. Puh. Ja. Jeg skriver meget ofte i min dagbog, at jeg skal bevare hans respekt. Det er meget vigtigt for mig, at han nu ser i hvert fald, at jeg er god nok til ham. Ja, og du er en glad, stærk pige. Ja, og det bruger jeg hele sommeren på at overbevise ham om. Vi ser hinanden meget ofte, fordi vi spiller sammen med det her band, vi øver, og vi skal også spille mange koncerter. Og så havde vi sådan noget nat på Roskilde Festival, hvor vi sådan tonsede rundt ud på den der festivalplads og kyssede og var bare og endte med at sove i hans telt og være sammen og... Og han sagde til mig der om natten, at du er pigen i mit liv. Det er du altså. Og så næste dag fik jeg en sms om, at det var altså ikke lige alligevel. Så det var sådan, han kørte mig meget virkelig hårdt. Altså. Og blev du bare, altså, du stod bare med det hele og overvejede aldrig at tænke, ej, nu er det fandme nok, jeg går. Det overvejede jeg aldrig. Er det ikke vildt? Jeg tror også, den her historie er vigtig for mig, fordi at jeg har aldrig... nogensinde oplevede at være så meget ude af kontrol. Altså, hvis han knipsede, så kom jeg. Det var jo ham, der havde slået op med mig, så han havde jo overhånden. Mm. Og det skal man jo passe meget på med. Fordi selvom at jeg måske prøvede at være stærk, så vidste han jo godt, at jeg gerne ville have ham. Mm. Og der gik så en måneds tid, fra han slog op med mig, så spillede vi en koncert ind i byen. Der har jeg så også skrevet min dagbog. Og jeg husker også den her aften meget tydeligt, at der var nogle piger, 2 piger i publikum, som sad og virkelig sådan... Altså han flyttede med dem åbenlyst fra scenen. Og jeg skulle jo gennemføre den her koncert og tænkte bare, fuck mand. Ej, hvor grænseoverskridende. Det var meget grænseoverskridende. Jeg kan næsten ikke forestille mig noget værre. Puh, her. Ikke kunne komme væk, altså fordi når man ser en, man elsker så højt, flirte med nogle andre, det er i forvejen skrækkeligt. Men så i de fleste situationer kan man jo gå, ikke? Kan man løbe væk, så man... på en eller anden måde kan beskytte sig selv. Ja. Stå og være på arbejde imens i samme band. Ja. Altså jeg kan huske, at han gik direkte ned til de der piger og bagefter, og jeg kan huske, at jeg kom sørget for at komme væk så hurtigt som muligt. Ja. Og så blev han så kærester med en af de piger. Meget hurtigt efter. måske et par uger efter, så havde han bare en ny kæreste. I virkeligheden lige så hurtigt, som han var blevet med dig. Ja, lige præcis. Altså, jeg fattede det ikke. Jeg fattede ingenting. Altså, og hun skulle så rejse. Hun skulle bo i udlandet. Så han havde nogen en kæreste, der boede i udlandet, og jeg besluttede mig så sent på sommeren for at gå ud af det der band, fordi det gjorde simpelthen så ondt. Altså, og jeg, det er vildt, du er blevet i det så lang tid alligevel, men det må vel også have været et håb om, at jo mere han så dig, jo større chance var der for, at I skulle være sammen igen. Ja, det var helt klart en del af det. Men den anden del af det var faktisk også, at jeg virkelig elskede det der band. Ja. Og jeg elskede den musik, og de andre drenge var rigtig søde. Jeg gjorde alt for, at ingen skulle lide under min hjertesorg. Det var meget, meget vigtigt for mig, at det slet ikke, altså det skulle slet ikke gå ud over det der band, at vi havde det her breakup. Nej, det ville være dybt uprofessionelt. Ja. Lige præcis, Maria. Altså, åh, det er så sødt, vi var jo nærmest børn. Ja, men altså, i det countrybandet. Hvad bilder du dig ind og have dine følelser med på arbejde? Det var virkelig sådan, jeg havde det sådan. Det skulle jeg i hvert fald ikke, fordi jeg var et voksen menneske, der godt kunne skille tingene. Ja. Ja. Rigtig flot. Og vi spiller så den allersidste koncert i Kødbyen. Og det, der så sker, det er, at han løber efter mig ud på gaden og siger, du må ikke gå. Du skal blive i det her band. Please, jeg kan ikke holde ud, hvis du ikke er i mit liv, siger han så. Det falder jeg jo fuldstændig pladask for, fordi inde i mig er det jo bare sådan, han er forelsket i mig. Yeah. Ikke? Det er jo bare svaret. Yeah. Nu har I haft jeres modgang. Ja. Nu bliver det smukt igen. Nu bliver det smukt igen. Og det kan man så ikke sige, det gjorde. Men vi begynder så at være sammen på sådan en måde, hvor at han har jo den her kæreste. Så det er hemmeligt. Vi er meget sammen ude i vores øvelokale, og det er tit sådan, at han kan finde på at skrive til mig klokken 10 om aftenen, at nu er han ude i øveren, han sidder og laver sin egen musik, og jeg har lyst til at komme og synge nogle vokaler. Og, synge vokaler. Ja. Og jeg er bare, altså, der er ikke noget sådan, no question, jeg kommer bare. Ja. Jeg kan huske en gang, han skrev til mig klokken sådan noget 1 om natten, hvor jeg lå og sov. Og hvor jeg stod op og tog mit tøj på og cyklede hele vejen ud til øveren på Refshaløen. Yes, jeg har været der. Det er det. Og det er sådan, han kunne også godt finde på at sige, køb lige nogle øl og nogle smøger med, og sådan, jeg var også lidt hans bud. Eller sådan, det er frygteligt. Altså, ja. Det var vigtigt for ham, følte jeg, at det var i hvert fald ikke hans skyld, at vi var sammen. Mm. Det var noget, jeg gerne ville. Ikke? Jo. Ja. Men det lyder også som om, at det er noget af det, du fokuserer meget på i den her relation, og tager med dig videre, at han på en eller anden måde i hvert fald har fået bildt dig ind, eller fået dig til at føle, at alt, hvad der er overgået jer, på en eller anden måde, er din skyld. Ja. Hvad end det er graviditet, eller breakup, eller at finde sammen igen, for ham til at være sin kæreste utro, eller hvad det kan være, så er det i hvert fald, så må det stå for din egen regning. Ja, det er meget sådan. Han skriver meget sådan til mig, jeg har brug for at snakke med dig. Og så skriver jeg, okay, så lad os mødes og snakke. Og så skriver han, ej, det er lige meget, jeg skal ikke snakke, hvis du det er lige meget. Og så sådan, du ved. Ja. Det var hele så tiden de der kontraster. Ja. Og han har jo en kæreste igennem det hele. Mm. Men det går rigtig galt for mig her. Og så kan jeg ikke klare, altså, så kan jeg simpelthen ikke være cool i godsøjne længere. Og der bliver det, altså, det er også det, som jeg... Og den her historie gjorde ondt i maven på mig, fordi graden af ydmygelser, jeg udsat mig selv for, er, jamen det er simpelthen, det har faktisk været noget af det sværeste at komme mig over. Jeg ringede til ham om natten og græd og græd og græd. Jeg tog hjem til ham midt om natten og bankede, ringede på og gik ind i hans lejlighed og vækkede ham. Og altså, alt. Vildt pinligt. Jeg havde ingen kontrol. Jeg havde ingen grænser. Altså, jeg havde ingen respekt for mig selv. Altså, jeg mistede alt. Og det, du ville have ud af, det var at få ham tilbage? Ja. Jeg holdt op med at spise. Jeg tabte mig 10 kilo på 3 måneder. Ja. Og det, grunden til, at jeg også siger det, det er fordi, at det er en anden, det er selvfølgelig en anden gren, men det er også en anden del af historien, der handler om, at jeg har aldrig i mit liv fået så meget ros for mit udseende. Nej. Alle i min omgangskreds, alle i min familie sagde, hold nu op, hvor ser du godt ud. Hvor har du tabt dig, og jeg havde det bare så fucking dårligt, og havde det så dårligt indeni. Jeg har oplevet præcis det samme. Ja. Altså fuldstændig. Og bare tænke, okay, jamen, nu ved jeg bare, at verden synes, at jeg er allersmukkest, når jeg er allermest ulykkelig. Ja, lige præcis. Og grunden til, at jeg holdt op med at spise, var, fordi jeg kun havde det dårligt psykisk, men også fordi, at han på et tidspunkt ringer til mig om natten, og siger, kommer du ud af studiet? Og så sagde han til mig, du er ikke kvinde i mit liv, men du er 95% kvinde i mit liv. Hvad sker der så i en lille Grys hoved? Der sker selvfølgelig det, hun tænker, okay, hvad er de sidste 5%? Ja, det er nok de 10 kilo. Det er nok de 10 kilo. Det er sgu de 10 kilo for helvede. Ja. Oh, tak fordi du siger det til mig, nu kan jeg jo gøre noget ved det. Hvis du er afhængig af alkohol eller stoffer og beslutter dig for at gå på afvænding, er der et bestemt sted i hjernen, der bliver ultraaktivt. Ifølge DR-dokumentaren Kærlighedens Laboratorie har forskning vist, at det er det samme sted i hjernen, der bliver aktiveret, når du går igennem et brud. Kærestesorg er altså en helt fysisk afvænding fra din ekskæreste, og afhængighed er en af de stærkeste følelser at kæmpe imod. Ligesom du ikke ville have cigaretter liggende foran dig, hvis du var i gang med at afvende dig fra at ryge, så må du nu heller ikke have din ekskæreste liggende foran dig i form af sociale medier eller fysiske minder og billeder. Hvis du skiller dig af med de ting, der minder dig om din eks, er der altså mindre risiko for, at du bliver fristet og får tilbagefald. Inden du kom herind, og vi talte i telefon om, at du skulle herind, og hvad for en historie, du ville fortælle, så startede du ud med at sige til mig, jeg vil gerne fortælle en historie, som handler om gaslighting. Og hvad, altså, vil du ikke bare lige fortælle sådan, lige hvad det er, og også sådan, hvornår i den her fortælling går det op for dig, at det er det, du er ude for? Det ligger mig meget på sinde at tale om det, fordi faktisk er det meget få år siden, at det er gået op for mig, at det var det, jeg var udsat for. Det første gang, jeg hørte om gaslighting, som jo er, sådan, man kan godt sige, at det er en direkte oversættelse af det danske psykiske vold. Men gaslighting er lige graden under. Altså psykisk vold kan jo være meget voldsomt med trusler, og det er jo slet ikke der, vi var i min historie. Men gaslighting handler jo i virkeligheden om det her med, at der er en, der styrer narrativet i en kærlighedsrelation, og at den anden mister fornemmelsen af sig selv, fordi den anden hele tiden får at vide, at det er det, man føler er forkert, eller ikke er berettiget. Og derfor så mister man sin virkelighedsfornemmelse, og man mister jo kontakten til sig selv, som er jo ens livs kompas, det er jo ens indre følelsesliv. Det mister man kontakten til, når man bliver gaslightet. Og dem, der gaslighter, altså dem, der gør det mod andre, er ikke bevidst om, at de gør det. Og det tror jeg altså heller ikke, min ekskæreste var. Nødvendigvis i hvert fald. Nej, ikke nødvendigvis, præcis. Og det tror jeg altså virkelig ikke, han var. Altså, han var ikke sådan overlagt ondskabsfuld, men han feedede, han fik energi af, at jeg var vild med ham. Mm. Og derfor holdt han mig fast i det. Og det er helt sikkert, ja. Men da jeg blev opmærksom på, at det var det, jeg var udsat for, så skete der jo to ting. Det ene er jo, at man bliver lettet, fordi at man finder ud af, okay, det var ikke min skyld, det hele. Og det andet, det er jo, at man kan slippe noget skam. Ja, men vi er nødt til, at du virkelig, når du tænker tilbage på det, får helt ondt i maven af, hvor meget du følte dig ydmyget i alle de handlinger og alt det, der skete i den tid, og hvordan han var med til at lade dig køre dig selv fuldstændig ud i tårne. Mm. Hvornår stopper det her? Altså, hvad sådan gør en ende på de her pinsler? Ja, der er en meget konkret situation, som jeg er meget lidt, meget, meget lidt stolt af. Men det er en vigtig del af historien. Da vi mødte hinanden, der hørte vi meget Bon Iver. Det, der var med Bon Iver, det var, at mens vi var kærester, der havde jeg lykkedes at skaffe koncertbilletter til Bon Iver i Falconer-salen, tror jeg det var. Og jeg håbede hele tiden, at han ville med alligevel. Fordi jeg synes også, det var lidt synd for ham. Ikke når nu jeg ikke var kærester mere, at han så ikke skulle opleve det alligevel. Fordi det ville jeg jo ikke tage fra ham. Han var også stor fan jo, ikke? Skal jo, huske. Selvfølgelig. Så jeg tilbød ham den der billet alligevel, og han sagde så nej tak. Så jeg tog faktisk ham der, hans ven med, fra min gruppe på studiet. Ja. Og det var jo en frygtelig aften, for jeg skulle jo ikke have været der. Jeg kunne slet ikke nyde den der koncert, jeg stod bare og græd. Noget tid efter, så spurgte han mig meget ind til den her koncert, min ekskæreste. Og jeg kan huske, at jeg helt ærligt er meget sådan optaget af at give ham så mange detaljer som muligt, fordi jeg synes, det var rigtig ægte synd. At bare fordi vi havde slået op, og fordi jeg ikke havde været god nok til ham, så havde han også misset den her oplevelse. Mm. Og han spørger om sådan noget med, hvem sang kor, og hvad for en rækkefølge spillede han numrene i, og jeg huskede det så godt, jeg kunne. Og så siger han bare iskoldt til mig, sådan, nå, men det lyder som om, det var meget det samme, som da jeg hørte ham i Paris med min kæreste i sidste uge. Og så kunne jeg bare ikke mere. Nej. Altså, så faldt alle mure ned. Fordi det var altså så voldsomt, at han havde gjort det sammen med hende. Mm. Det var så grænseoverskridende, og så ydmygende og... Og det betød, at jeg knækkede fuldstændig sammen og løb ud af vores øvelokale, og ingen fattede jo, hvad der foregik. Og så løb han efter mig og sagde sådan, stop, hvad laver du? Hvad sker der, Gry? Og så vendte jeg mig om, og jeg var bare fuldstændig opløst i gråd allerede der. Og så sagde han til mig sådan, hvad sker der med dig? Gry, kom nu tilbage til virkeligheden. Du lever i en fantasi. Og så fløj min hånd bare ind i hovedet på ham, og så gav jeg ham verdens største lussing. Og jeg nåede aldrig at tænke tanken, nu slår jeg ham. Altså det gjorde jeg bare. Hvad gjorde, hvordan reagerede han? Han stod helt sådan i chok, og så gik han. Og så gik jeg ud til min cykel, og var stadig, jeg skulle bare væk derfra. Og så var det ligesom slut for mig. Altså, så var det ligesom om, at det stoppede der. Alt var jo tabt. Altså, når jeg først var noget derude, så var alt jo ligesom også tabt for mig. Man må jo ikke slå. Altså, nej. Det er jo bare... Det går ikke. Det er jo bare sådan der. Altså. Ja. Så det har jeg helt klart sagt undskyld for. Det har jeg stadig. Det er jo stadig også flov over. Jeg kan ikke forklare det, men meget kort tid efter skulle vi spille koncert ind i Kødbyen igen, hvor min fætter, han kom med nogle af sine venner. Og en af dem var Christoffer, som jeg nu er gift med. Og det er meget kort. Jeg tror nærmest, det har nok været 3-4 dage efter. Og jeg kan bare huske, at jeg så Christoffer og tænkte, fuck, hvor er han flot ham der. Det lyder lidt som en historie, der gentager sig. Lige præcis, ikke? Og det tænkte jeg nemlig også, fuck mand, det skal bare ikke. Nu er jeg ved at gøre det igen. Ja. Og så begyndte vi at date. Og det var utroligt hårdt at være kæreste med mig det første år af vores forhold, fordi jeg var fuldstændig smadret indeni. Jeg var så bange for kærligheden. Altså sådan, og jeg havde ingen tro på det. Jeg havde ingen tro på kærligheden. Altså virkelig ikke. Hvordan hanterede han det, Christoffer, din mand i dag, jamen, det her første år? Jamen det mest fantastiske ved ham var jo, at han, det var jo ægte kærlighed. Ikke? Så han så mig jo. som det menneske, jeg var. Og han gjorde dig tryg og lykkelig lige så stille? Han gjorde mig nemlig tryg og lykkelig, og han var loyal, og han gider godt at bygge et liv op sammen, hvor det også handler, altså hvor vi begge to er en del af fortællingen. Hmm. Ja. Jeg startede jo i introen med at sige, at du havde sagt, du ville fortælle en historie om det værste og bedste år i dit liv, som er det samme år. Hmm. Og nu er vi jo endelig nået frem til bedstedelen af det år, at du møder Christoffer, din mand. Ja, men altså, jeg ender jo med at blive det her band i mange år frem. Og det betyder faktisk også, at vi får et helt fint forhold. Og det var faktisk, man kan jo godt så tænke, hvorfor blev du i det band? Men det var på en måde meget godt for mig, fordi at så blev han også afmystificeret. Jeg har jo bedt dig om også at tænke over, hvis du skal vælge et råd, dit allerbedste råd, til en, der sidder med kærestesorg lige nu. Mm. Hvad vil du så sige? Det er ikke skamfuldt at have kærestesorg. Kærestesorg er en ægte del af livet, som gør virkelig ondt. Og vi skal tage det alvorligt. Så jeg vil sige, at man skal være ærlig omkring, til nogen, man er tryg ved. Og så skal man have... måske skal man have sådan en aftale. Jeg ville ønske, at jeg havde haft sådan en aftale med en veninde. Hver gang jeg havde lyst til at ringe til ham, så kunne jeg ringe til hende. Ja, eller sådan det noget, er det bedste altså, at have. Ja. Og så skal man... Så vil jeg faktisk sige, at det hjælper ret meget at skrive det ned. Fordi så kan man se sin egen udvikling. Og det altså kan jeg også skrive se. Dagbog? Ja. Ja. At skrive, altså det er meget sporadisk, jeg har skrevet i min dagbog. Nogle dage har jeg skrevet meget, mange dage træk, og så kan jeg godt gå 2 måneder, men så kan jeg jo se. Så har jeg jo kunnet se min udvikling, ikke? Jo. Ja. Og så nogle gange, så når man ikke skriver noget ned, så kan man føle i perioder, at man slet ikke rykker sig overhovedet. At sådan, at jeg jo bare går rundt i det samme trummerum hele tiden. Men når man kan se, når man har skrevet ned, så pludselig kan man se, ej, i forhold til for 2 måneder siden, der er jeg faktisk lidt gladere. Ja. Eller der har jeg jo faktisk fået det her jobtilbud, eller den her nye gode ven, eller et eller andet, ikke? Som man pludselig lægger mærke til, der er sket. Ja, og så er det jo og det der med at acceptere, at det er der, for det gjorde jeg jo ikke. Mm. Altså, det bliver kun værre, hvis ikke man accepterer, at det er en... Det er jo en sorg. Det er jo en sorg, ligesom hvis nogen er død. Ja. Og det er på en måde, synes jeg, en hårdere sorg, fordi at du er blevet valgt fra. Ja. Og det er noget andet, end hvis nogen dør fra dig. Først giver det mening? Totalt. Ja. Ja. Og jeg ved også sådan fra videnskaben, at vores krop reagerer altså sorgmæssigt på samme måde, som når der er nogen, der er død. Altså når vi mister en kæreste. Det er fordi, vores krop ikke kan skelne mellem død og afvisning. Så det er derfor, det føles så ekstremt voldsomt. Personen kunne lige så godt være død, når personen ikke vil være sammen med en. Ja. Så er personen jo væk. Ja, det er lige præcis det. Liv. Gaslighting er betegnelsen for en konstant form for manipulation. Men det kan være svært at opdage, om du oplever gaslighting, fordi det ofte foregår på en måde, så du hele tiden tænker, at det nok bare er dig, den er gal med. Konsekvensen af gaslighting er at få dig til at tvivle på din intuition, dømmekraft og din egen virkelighedsfornemmelse. Og langsomt isolere dig fra din omgangskreds. Hvis du lever i et forhold med gaslighting, så kan du ringe til Lev Uden Vold døgnet rundt og få hjælp. Vi skal altså også nå selskabslejen, jeg har aldrig, med kærestesorgsspørgsmål. Så jeg håber, du vil svare ærligt på dem. Ja, det vil jeg gerne. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Det er et godt spørgsmål. Det tror jeg ikke. Altså, jeg forestiller mig, det er sådan noget, hvis man kan mærke, at ens kæreste er ved at trække sig, at så begynder man at være sådan, ej, jeg har også lige booket en rejse til os til Paris i næste weekend igen. Så det, den kan du godt sætte af i kalender. Ja, jeg gjorde det rigtig meget over for ham her, efter vi var gået fra hinanden. Ja. Jeg løg på et tidspunkt, når jeg havde mødt en anden. Så gør han salut. Som ikke fandtes, ja. Ja. Det bringer mig lidt videre til næste spørgsmål. Jeg har aldrig været sammen med en anden, bare for at gøre min ekskæreste jaloux. Jo, det har jeg. En, sådan, som han kendte, eller en, som du vidste, sådan, ham bliver han jaloux over? Eller bare en eller anden? Altså, det var en anden ekskæreste, faktisk. Ja. Men det var, fordi vi var på en højskole, og han slog op med mig. Og begyndte at kysse med de andre piger på højskolen, og så prøvede jeg at kysse med en af de andre drenge på højskolen, for at prøve at gøre ham jaloux. Ja. Ja. Jeg er aldrig, og den har du allerede svaret på, men altså taget hen et bestemt sted for tilfældigt i gods øjne at møde min ekskæreste. Oh my god. Jamen altså, den der Roskilde Festival. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har gået så mange skridt, hvis jeg havde haft en skridt til. Jeg har så mange minder om aftener, du ved, når mørket falder på Roskilde Festival, hvor jeg bare har vandret rundt i håb, alene i håb om sådan tilfældigvis at støde ind i ham. Ja. Det er frygteligt. Puha. Altså, det der med bare at være sådan hvileløsen i et eller andet håb om, at noget fuldstændig sindssygt sker, hvor at så står vi ind i hinanden, og hvad så? Så vil han så godt være kærester nu. Ja, præcis. Hvad er det, man forestiller sig, der skal ske? Ja, det er det. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Nej. Har du haft lyst til det? Ja. Jeg har taget hævn. Og det er faktisk en hævn, jeg virkelig fortryder. Min gymnasiekæreste, han var på et tidspunkt sammen med min bedste veninde. Puh, ja. Ja. Og vi var ikke rigtig, vi var sammen i rigtig mange år, og i lange perioder var det sådan noget, er de egentlig kærester, eller er de ikke? Og det var så en af de perioder, han var sammen med min bedste veninde. Og da jeg opdagede det, så tog jeg alt, hvad vi nogensinde havde haft sammen. Billeder, breve, og vi havde virkelig været sammen i mange år. Det var en stor kærlighed, og puttede noget plastikpose, og gik hjem og gav det til hans mor og far, og sagde, jeg vil ikke. Her kan du få det. Han var ude at rejse, da jeg opdagede det, så de var bare sådan, hvad er det? Jamen ja, det må I spørge ham om. Du ved. Og det fortryder jeg virkelig meget, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor de ting er i dag. Jeg har spurgt mange gange, at han er min bedste ven i dag. Ikke? Men, så den vil du gerne have. Ja. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Nej. Kunne du finde på det i dag med Christoffer? Hvis han kom i morgen og sagde, så Gry, nu er det nu, vi får skrevet. G og C på håndledet. Altså, jeg ville dø af grin, hvis han gjorde det. Nej, jeg har aldrig fået en tatovering, og Christoffer har heller ikke nogen tatoveringer. Det har aldrig været, aldrig interesseret mig for tatoveringer. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jo, det har jeg. Har du fortrudt, at du har tilgivet det? Nej, det har jeg ikke fortrudt, men det gik ikke så godt. Altså, det var ikke særlig nemt at være kærester bagefter. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg bare ikke kunne give slip på, som minder mig om min ekskæreste. Okay, jo da. Har du minder derhjemme? Ja da. Om dem alle sammen, eller om nogle bestemte, der har betydet ekstra meget? Ikke om dem alle sammen. Men jeg har breve, og jeg har billeder, og jeg har små sedler, hvor man har skrevet godmorgen og sådan noget. Nu skal vi selvfølgelig også slutte af med det allervigtigste, at hjælpe nogen af jer lyttere, der sidder med kærestesorg lige nu. Er du klar? Ja, det er jeg. Det er en meget stor opgave. Hej. Jeg vil bare høre, om I tænker, at man kan opbygge et venskab, når man er gået fra hinanden. Eller når man er blevet gået fra, og den ene stadigvæk er forelsket. Eller bliver det for hårdt at være i. Kan man lære at gemme forelskelsen væk, så man stadigvæk kan beholde den i sit liv. Og så måske respektere, at de kommer til at se nogle andre, mens man stadig selv er venner. Eller bliver det for hårdt i længden. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Jeg har jo to eksempler i mit liv på, Jeg har min gymnasiekæreste, som jeg er bedste venner med i dag. Ja. Og så har jeg jo ham her, som jeg blev ved med at se i bandet. Og hele historien, jeg lige har fortalt, viser jo, at det kunne jeg ikke umiddelbart lige efter. Nej. Men det kan godt lade sig gøre, men jeg synes, man skal give sig selv noget plads og ja. Afstand. Ja, jeg tænker også virkelig, at det er sådan min umiddelbare tanke, at det kan du ikke, så længe du er forelsket. Du kan sagtens blive venner med ham igen på et eller andet tidspunkt, fordi forelskelse går over. Men det trækker ud, altså det tager længere tid, før den går over, hvis du skal være venner, og det bliver helt vildt hårdt at se ham sammen med alle mulige andre. Så jeg vil da også 100% sige, du bliver nødt til at passe lidt på dig selv og trække dig væk i en periode, indtil du er mere ovenpå. Fuldstændig. Og så ikke være skamfuld om at være ærlig omkring det. Sige det til ham eller hende. Ikke? Altså sige, jeg kan ikke lige nu, men jeg vil det rigtig gerne, men jeg kan ikke nu. Og så det mest magiske ved det er jo, når man oplever, at forelskelsen forsvinder, og man pludselig ser personen i et andet, mere neutralt, venskabeligt lys. Det er jo også en utrolig rejse at komme på, som er, synes jeg, er menneskeligt vigtig, at man også kan udvikle sig på den måde. At kærlighed ikke er sort-hvid. Det er ikke sådan, at enten er vi sammen, eller også er vi ikke, eller enten hader vi hinanden, eller også elsker vi hinanden. Nej. Vi kan også udvikle os sammen som mennesker. Og så kan der jo også ske det, at når forelskelsen går over på et tidspunkt, og hun er lidt mere hel og lidt mere i balance, at så har hun slet ikke brug for at være venner med ham. Det tror jeg også. Altså, nu er jeg jo meget glad for min gymnasiekæreste som ven. Men den anden der, det var fint at være i bandet, men det var bestemt ikke, fordi at jeg havde lyst til at være tætte venner med ham. Det er det. Og det er jo tit, man har en eller anden idé om, at man skal blive ved med at være venner, fordi at ens følelser fucker med en og siger, hvis I venner, så er der en chance for, at I skal være sammen igen, ikke? At så sådan kan man pakke det lidt ind i det. Og når følelserne så er væk, så tænker man, jeg behøver overhovedet ikke være venner med dig. Ja. men jeg synes i hvert fald, at hun skal give det noget tid og få sin kærestesorg, altså give sin kærestesorg plads og gå igennem den og arbejde med den på alle de måder, man kan, og beskytte sig selv ved at trække sig selv væk fra ham. Og når hun så har det lidt bedre, så kan hun tage stilling til igen, om det er et venskab, hun skal have. Ja, helt enig. Hvordan tænker I, at man bør handle, hvis man går rundt med den her frygt for at tage et valg i sit forhold? Og her tænker jeg på, at man aktivt kan vælge at blive i sit forhold, selvom man måske inderst inden godt ved, at det ikke er lige så godt, som det måske engang har været. Men på den anden side, så frygter man også at gå fra sin partner, fordi man er bange for at komme til at fortryde det valg. Det er et svært spørgsmål. Hvorfor? Fordi at tvivl er en del af kærlighed. Altså, det har jeg virkelig... Du er ikke altid i synk med din kæreste. Og det er faktisk virkelig noget, som jeg synes... Nu spurgte du mig, hvordan det var at være sammen med nogen i 10 år. Det er en utrolig stor oplevelse at være sammen med et menneske så længe, at man oplever at kunne have været ude af synk på grund af alle mulige ting. Det kan være udefrakommende ting, det kan være indefrakommende ting, og så finde tilbage i synk. Så på den ene side vil jeg jo gerne sige, hvis der er kærlighed, så bliv. Men den anden del af mig har jo også lyst til at sige, den der gamle klassiker, ikke? Altså hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl. Ja. Så jeg synes faktisk, det er et ret svært spørgsmål. Men du har jo oplevet at være i tvivl, og at det stadig er det rigtige at blive. Så den gamle klassiker holder vel ikke rigtigt så? Nej. Jeg synes, hun skal... Altså, jeg ved ikke, hvor tæt hun er med sin kæreste, men jeg synes, hun skal sige det til ham eller hende. Ja. Jeg er i tvivl i øjeblikket, hvad mon det kan handle om. Ja. Det kan starte en god snak. Hvis man er rigtig gode sammen, så er det ikke farligt at have sådan en snak. Og man kan måske også starte ud med... Altså ikke at sige direkte, jeg er i tvivl, om vi skal være kærester eller ej, fordi så er der også nogen, der panikker fuldstændig, jeg bliver ekstremt bange, og så er det meget svært at snakke sammen i sådan en angstfølelse. Men måske bare sige, jeg føler ikke, vi har det lige så nice, som vi har haft, har du det også sådan? Er det bare mig? Fordi for det meste, så kan den anden jo også godt mærke, at det har været federe at være kærester. Og så kan man ligesom snakke ud fra det, sådan om, hvad? Hvordan vil du gerne have det? Hvad drømmer du om? Hvordan vil du gerne have, at vi skal have det? Hvad har du brug for fra mig? Altså, fordi for mig i hvert fald, der er sådan, kommunikation er bare sådan, altså, længder over alt andet, der er vigtigt i et parforhold. Altså, så længe du kan snakke ærligt om alt, altså, så kan du næsten komme igennem alting, ikke? Altså, med mindre, at alle følelser pludselig bare er helt væk. Men, ja, jamen, men, det er helt rigtigt. Men ellers så er det godt nok, altså, det er de færreste ting, du ikke kan komme igennem, hvis du kan snakke godt sammen. Ja, det er nemlig rigtigt at sige. At åbne op for en god snak om, hvorfor er det, at jeg kan være i tvivl om vores kærlighed lige nu, eller altså det her med, at lad være med at gøre det så definitivt, at man kan have de følelser. Ja. Fordi det, hvis man tænker over det, så har man jo faktisk de følelser i alle aspekter af sit liv. Man kan også blive i tvivl om sit arbejde. Man kan også blive i tvivl om sine venskaber. Ja. Man kan altså... Så det er jo måske altså venten om at se det som sådan et sundhedstegn, at man har en god mavefornemmelse omkring, hvor er man i det her parforhold. Fordi jeg var jo for eksempel ikke i tvivl, da jeg burde have været rigtig meget i tvivl. Ikke? 100%. Det synes jeg er så god en pointe. Altså tvivlen er så sund at have. Og hvis du bare går skyklapper direkte ind i altså en stormende forelskelse, uden nogensinde at lægge mærke til nogen alarmklokker, så det er der, du skal være bange. Ikke? Lige præcis. Og så lægger jeg også mærke til, at hun siger jo ikke, tag et valg om at gå, fordi man kan mærke, at det ikke er det rigtige at være sammen. Hun siger, tag et valg om at gå, fordi at man kan mærke, at man har haft det bedre sammen. Mm. Og sådan er et forhold jo. Du har altid haft det bedre på et eller andet tidspunkt. Og så får du det, så kommer du ind i en periode, hvor det er lidt sværere. Så får du det bedre igen. Så får du det bedre på en ny måde, som måske ikke er så nyforelskelsesagtig, men som kan noget andet. Og at det der sammenligningsgrundlag med sådan, hvordan var det lige da vi mødtes? Eller hvordan havde vi sex lige da vi mødtes? Hvordan datede vi? Hvordan snakkede vi sammen lige da vi mødtes? At det behøver ikke nødvendigvis være dårligere, bare fordi det er anderledes. Nej, det er helt enig i. Så sagde hun også, at man er i tvivl om at gå, fordi man er bange for, at man fortryder. Ja. Og jeg har nogle venner, som har været i nogle utrolig lange forhold, som var rigtig dårlige for dem, og kun blevet i dem, fordi de var bange for, at de ville fortryde, hvis de gik. Og der er ikke nogen af dem, der har fortrudt, at det gik. Nej. Så det er jo også, det er også en del af svaret, det bliver jeg nødt til at sige. Ja, men det synes jeg også er en vigtig, vigtig pointe. Hvordan har det været at fortælle din historie, vil jeg bare lige høre her til sidst? Det har været utroligt rørende at få lov til, men jeg har bestemt heller ikke lyst til at kaste nogen under bussen, vel? Nej. Altså, jeg ved godt, at jeg var en del af det der. Altså, det er ikke, fordi jeg føler, at sådan, det her er en historie om nogen, der bare har gjort mod mig. Men så den anden del af mig er sgu også lidt sådan, altså, alt det lort, jeg var igennem det år. Ja. Hvis det kan være med til at åbne en samtale om de her ting, eller få nogen til at føle sig okay, så er det helt klart det værd for mig. Ja, og som altid i den her podcast, så sidder der jo kun én gæst, og det vil sige én side af historien. Så det ligger ligesom i præmissen, at selvfølgelig ville vi få en anden historie, hvis vi havde ham i studiet. Men i dag, der er det altså din historie, og dine følelser, og din oplevelse, der er blevet fortalt, og den har også ret. Ja. Gry Jaksen, tusind tak, fordi du ville komme i dag og give dine bedste råd til alle dem, der lytter med kærestesorg. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Maria. Jeg har selvfølgelig talt med Grys ekskæreste, for der er jo altid to sider af alle historier. Især når det handler om kærlighed. Han har skrevet en lille besked til mig, som han gerne vil have med her til sidst i programmet. Så den kommer her. Gaslighting lyder virkelig voldsomt. Det gør mig oprigtigt inderligt ondt, hvis Gry virkelig har en opfattelse af at være blevet manipuleret til at miste sin egen virkelighedsfornemmelse. Det har aldrig været min intention, og jeg kan ikke genkende mig selv i den rolle. Jeg vil dog alligevel meget gerne give plads til hendes oplevelse i denne her podcast, selvom den ikke harmonerer med min opfattelse af forholdet og bruddet. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.